After Party. Quietly Returning to Ryan Sheehan z kompilacji Full Circle wydanej przez wytwórnię A Strangely Isolated Place. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś zaglądamy właśnie do katalogu tej transatlantyckiej wytwórni. Jej założyciel Ryan Griffin obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale pochodzi z Wielkiej Brytanii. Dekada istnienia wytwórni A Strangely Isolated Place jest pięknie przepołowiona właśnie na te dwa kontynenty. Pierwsze 5 lat jej istnienia i działania to okres brytyjski, natomiast kolejne 5 to już Stany Zjednoczone. Już za chwilę nieco więcej na temat wytwórni A Strangely Isolated Place, a teraz kolejny fragment kompilacji podsumowującej 10 lat jej istnienia. Ryan Sheehan, prosto z Nowej Zelandii, kompozytor filmowy przede wszystkim, ale również twórca muzyki ambient, to już za nami. A teraz Brock Van Way, kolejny artysta, którego już znamy. Legenda kalifornijskiej sceny rave'owej początku lat 90., aktualnie zajmujący się przede wszystkim tworzeniem muzyki relaksacyjnej. Don't Say You Know. Frisia w utworze Moving. To duet z południowej Kalifornii, konkretnie z okolic Doliny San Fernando. Nick Huntington oraz Michael McGroarty. Artyści związani przede wszystkim z wytwórnią Attack 9. W tym przypadku słuchaliśmy nagrania z katalogu Strangely Isolated Place. To wytwórnia, której nazwa nawiązuje oczywiście do legendarnej ambientowej płyty pod tym samym tytułem. Jej autorem Ulrich Schnaus, niemiecki kompozytor zajmujący się brzmieniami okołoambientowymi już prawie 20 lat. Kolejny fragment płyty Full Circle, tym razem przenosimy się do Manchesteru. To Paul Tabbett, występujący jako Horizon Fire. Posłuchajmy utworu Piney Hills Blaze. Beasts Die to Paper Cuts, czyli Bruno Miguel, kompozytor z Portugalii, utwór zremiksowany przez brytyjski duet Kyoko. To cały czas kompilacja Full Circle, wydana z okazji dziesięciolecia istnienia wytwórni Strangely Isolated Place, wytwórni, która swój żywot rozpoczęła jako blog. Ryan Griffin w roku 2008 zaczął pisać o muzyce, zaczął dzielić się muzyką ze swoimi czytelnikami, z innymi miłośnikami dźwięków okołoambientowych, elektroniki miejscami bardzo eksperymentalnej. On sam również tworzy muzykę i oczywiście ta muzyka ukazuje się pod szyldem A Strangely Isolated Place właśnie. Kolejny fragment kompilacji Full Circle, tym razem przenosimy się do Samary, a tam czeka już na nas Ała Komarowa, występująca jako Ała Farmer, DJ-ka i animatorka lokalnej sceny klubowej. Posłuchajmy utworu Electric Sunrise. Rosji przenieśliśmy się do Szwecji. To Anders Ilar w utworze Rain in All Familiar Places. Anders Ilar, podobnie jak Ryan Griffin, zajmuje się nie tylko tworzeniem muzyki, ale również jej wydawaniem. Jego wytwórnia nosi nazwę Pine Sky, a muzyki Andersa Ilara możemy posłuchać również w ramach jego działalności w projekcie Our Loving Sun, ale to już nawiązania do mrocznej muzyki syntezatorowej lat 80. Dario Lupo jest naszym kolejnym bohaterem. Występuje jako Need a Name, ale lista projektów, które tworzy, jest bardzo długa. Pochodzi z Salerno, ale zabierze nas w tej chwili w zupełnie inne miejsce w Europie. Road to Berlin. Ponownie jesteśmy w Szwecji i cały czas słuchamy katalogu wytwórni Strangely Isolated Place. Utwór Going On autorstwa Magnusa Birgersona, występującego jako Solar Fields. Pod tym szyldem jego muzyka ukazuje się przede wszystkim dzięki wytwórni Ultima Records, doskonałej wytwórni zajmującej się brzmieniami dub techno, ambientu z bardzo wyraźnym nawiązaniem do muzyki tanecznej. Swego czasu słuchaliśmy zresztą fragmentów tego katalogu, m.in. za sprawą projektu Solar Fields, ale również ostatni album Carbon-Based Lifeforms zabrzmiał w obszernych fragmentach w którymś z naszych spotkań w audycji After Party. Już prawie na zakończenie naszej dzisiejszej przygody z wytwórnią Strangely Isolated Place przenosimy się na Litwę. Edgaras Žakevičius i jego projekt Stellar Drone. Posłuchajmy utworu Billions and Billions.